आयुर्वेद के ग्रंथों में बालक के ज्वर की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशंस मिलते हैं। इन फार्मूलेशंस में यह भी एक प्रमुख फार्मूला है। देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले के बारे में जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि जड़ी बूटियों के स्थानीय नाम पर आधारित होते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस फार्मूले के बारे में लिखा है, कुटकी मिश्री का चूर्ण करके शहद के संग बालक को दें तो ज्वर नाश हो जाए, और मिश्री पिपरी सेंधा नोन का चूर्ण करके घी के संग दें तो बालक को सब रोग में गुण देवे। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले की चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने अश्वनी भोग नामक मेडिसिनल राइस पर आधारित 15 से ज़्यादा फार्मूलेशंस बताए जिनका प्रयोग करके इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह उन्होंने भरिणी भोग नामक मेडिसिनल राइस पर आधारित 25 से अधिक फार्मूलेशन बताए जिनका प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। उन्होंने रोहिणी भोग पर आधारित 50 से अधिक फार्मूलेशंस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इसी तरह देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने अलग अलग मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में बताया। इन फार्मूलेशंस में जितने भी मेडिसिनल राइस का प्रयोग किया गया वे अधिकतर कम अवधि के थे। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस डेटाबेस को हम ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। यह रिपोर्ट इस डेटाबेस में निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। धन्यवाद।